На смерть Лявона Баразны. Даўно бандыцкі нож узняты над усім нашым. Як шмат ужо паволі катаў пайшло ад нас заўчасна паўшых. А сёння ты іх стаў ахвярай. Мы над труной тваёю плачам. О, добра ведалі пачвары для Беларусі, што ты значыў. Былі ў табе ім ненавісны твая нязломнасць і бясстрашша, і яснай веры непахіснасць у перамогу справы нашай. Адно нам можа быць суцешыць, што ўсё, чым жыў ты, стане нашым. Ніякі вораг нас не скрышыць ніякім зверствам не застрашыць.